Felháborító, rendkívüli, Márki-Zay Péter egy süket béka. Derül ki az Origó legújabb cikkéből. Bővebben majd a videóban. Volt lehetőségem beszélgetni Márki-Zay Péterrel, úgyhogy gondoltam azért, élek egy ilyen remek lehetőséggel, úgyhogy lementünk Pécsre, apuval. Gondoltam, megpróbálok olyan kérdéseket feltenni, vagy olyan témáról beszélni, ami egyfelől a csatornán is sokszor jelen van, és talán még nem hangzott el ezerszer, ilyen például a propaganda működése, meg hogy milyen hatással van rá, meg az, hogy nagyon sok fiatal irtózik a politikától, hogy ezzel mit lehet tenni, ez miért van, és aztán az apu meg átveszi a szót, és szakmai kérdéseket, ilyen szakpolitikai kérdéseket tesz fel, és megnéztük, hogy arra milyen válaszai vannak Márki-Zay Péternek. Ahogy így vágom a videót, felmentem a netre, és így arcul csapott a kontraszt. Hát én nyilván Orbán Viktorral is nagyon szívesen videóztam volna, de hát nyilván esélytelen. Hát azaz nem mindenkinek, mint most ma kiderült azért. Mindeközül, mikor ez a videó vágódik, Orbán Viktor sokkal fontosabb üzeneteket ad át. Ez így nagyon néz ki, nem? Macsósan bemegyek a buliba. Budapestnek a nézésétben a járását innen azért tökéletesen lehet látni. Csak ön, csak a Fidesz, ezt komolyan mondom. Speciálon. Nem? Szóval, apukám már ugye többször szerepelt a csatornán, elmúlt 10 évet értékelt, válságkezelést értékelt, elmondta a tapasztalatait a magyar fociban töltött éveiről, meg már a hat lépésen is volt egy ilyen több részes interjú vele, hogy hogyan kell válságot kezelni. Szakmailag gazdaságban sokkal jobban otthon van, hogy ezért gondoltam, hogy elviszem, hogy ő is fel tudjon rakni pár kérdést. Ahhoz képest szerintem, hogy Márki-Zay Péter már vagy 14 órája ébren volt, egy rakás interjún túl volt estére, és szerintem már vagy 4-5 beszédet elmondott. Én meg, hát nem vagyok egy világbajnok riporter, mindezt összevetve is szerintem egy jó beszélgetés lett, úgyhogy ajánlom mindenkinek! Csak először megkérdezem, hogy hogy vagy, hogy bírod ezt az utolsó pár hetet, mert már ma nem tudom hány helyen voltál. 4, majd ilyen viszonylag nyugis nap volt, hogy csak 4 beszéd, meg plusz voltunk még 60 pusztán Hatházi Ákossal egy sajtótájékoztatót tartani, és plusz még egy feljelentést tettem Szijjártó Péter ellen rémhiszterjesztésért, mert azt hazudja, hogy mi katonákat akarunk küldeni, sőt azt is hazudja, hogy én beszéltem Zelenszkijel. Úgyhogy igen, egy sűrű program volt tegnap előtt volt Morán Robert, mondta, hogy nem bír éjjel aludni, annyira izgatott, mondom, én meg már nappal is tudnék aludni, annyira fáradt vagyok. És lehet ilyen stresszbe aludni, vagy csak elájulsz? Lehet, persze. Csak hát ugye este, amikor lefekszem, úgymond, akkor még mindig olvasgatok híreket, nézek, stb. És aztán így egy 4-5 óra jut sokszor alvásra. Most, hogy fiatal így gondolkozik a politikusi pályán, akkor most mennyire ajánlanád ezt neki, vagy? Hát én azt gondolom, hogy ez nem egy karrier, tehát ez én számomra a politikusság az nem megélhetés elsősorban, hanem egy felelősség, egy feladat, amit azért csinálunk, mert úgy gondoljuk, hogy olyan dolgot tudunk hozzáadni, amit más nem tud. Ha ez megélhetés lenne, akkor nem ajánlanám senkinek, de én még egészen mondom, hogy szomorúan láttam azt még szülői munkaközösség vezetőként, hogy volt olyan fiatal ember, aki a meggazdagodás vágyával akart politikus lenni. Én meg egy olyan országban szeretnék élni, ahol a politikusok nem gazdagszanak meg. Van két téma, amire ki akarok térni, és aztán majd az apukám ilyen szakmai témákkal fog jönni. Igen. Szóval az egyik, ami a propaganda, ami engem is azért betalál néha, de te most ezt óriási tömény mennyiségbe kaptad, ezt hogy lehetett bírni? Vagy milyen volt így a céltáblának lenni? Hát nézd, én elsősorban azt mondom, hogy azt tanulgatom én is ebben az elmúlt 4 évben, hogy mit lehet tenni a propaganda ellen? Képzeld el, hogy én azt gondoltam, hogy az elődeim, akik próbálták Orbánt leváltani, és nem sikerült nekik, hogy azok mit csináltak rosszul, mit lehetne máshogy csinálni, hogy ezt a migráns hazugságot, ezt hogy lehetett volna kibekkelni, hogyan lehetett volna ezt kivédeni. És azt gondolom, 4 év alatt én rengeteget tettem azért, hogy elmondja mindenkinek, amellett, hogy mi nem szidjuk a migránsokat, mert keresztény ember nem tesz ilyet. Azt gondoltam, hogy jó kommunikációval ezt meg lehet oldani, és igenis el kell mondani, hogy ott van bevándorlási és menekültügyi hivatala van Orbánnak, a saját statisztikáik szerint ők hozzák be a migránsokat, ha valaki annyira utálna a migránsokat, soha ne szavazzon a Fideszre. És most eljutottunk oda, hogy van egy újabb migráns a Fidesznek, ez a háború. hogy mi most azt a hazugságot terjesztik, hogy mi katonákat küldenénk, sőt nem is katonákat, hanem fiatal fiúkat, mint téged, vagy bárki, vagy én gyerekeimet, ezeket elküldenénk meghalni Ukrajnába. Ugye? Volt már itt minden, óvodások nem átalakító műtétes, stb., de úgy látszik a Fidesz most rá, megtalálta az új migránst, mi háborúzni akarunk, Orbán, aki egész életében mindig háborúzni akart, aki szerelmes a sorkatonaságba, ő most a béke angyala, és minket vádol azzal, hogy mi gyerekeket küldenénk a háborúba meghalni. És őszintén szóval azt látom, hogy gyakorlatilag szinte tehetetlen az ember, mert hiába mondom el mindenit, hogy nem, hiába nem beszéltem Zelenszkijjel, Szijjártó csakontja a hazugságokat, és mire mi egyszer elmondjuk valakinek, ők elmondják 100 másik embernek a hazugságot. Tehát, hogy egyszerűen tehetetlen az ember sokszor azzal, hogy ezek terjesztik, ontják a gyűlölködést, a hazugságot, és te nem tudod, hiába mondod el ennek, annak, amannak, ebbe a 10 millió emberben még mindig van 5 millió, aki csak a fideszes agymosás ér el. És tehetetlen, tényleg Dunaújvároson a zebrán egy egyébként normálisnak tűnő nő hangosan ordibál. Velem megy elfelé, tehát nem jött oda, nem akart beszélgetni, de gyűlölködve, fröcsögve, mocskolódva ordibál az utcán hangosan. Szóval komolyan mondom, hol vagyunk, milyen ország ez? Láttam azt a fórumot, amikor mutatni akartátok a bizonyítékot, és nem volt rá kíváncsi. Nem, soha nem kíváncsi. Az nagyon furcsa Igen. volt nekem. De ez az agymosás, tudod? Ez a gyűlöletre átitatják az emberek egy gyűlölettel, és teljesen nem normálisak ezek az emberek, komolyan mondom. Hát nem jut eszembe. Én is nagyon sok mindenkit nem kedvelek, de hogy én gyűlölködve ordibáljak az utcán, hát őszintén szóval magát járatja le, aki így viselkedik. Szóval azt nem értem, hogy lehet ennyi gyűlöletet valakikbe bele plántálni. Most folyamat beszélned kell, hogy lehet arra figyelni, hogy na most ezt hogy fogják kiragadni, ez mennyire sikerült meg. Te nagyon vicces volt a mai reggeli fórumunk, mert ott például én már most ilyen füllel is hallgatom magamat is, és igen, van, amikor kimondok valamit, és tudom, hogy vissza fognak élni vele. Ugye emlékeztek, volt ilyen, amikor talán a fogyatékosságról nyilatkoztam úgy egy vasárnapi élőben. Folyamatosan beszélek, és akkor valóban ezt nagyon helytelenül, ugye rossz kontextusban használtam, és egyből utána mondtam, elnézést kérünk a fogyatékosoktól, természetesen nem azt gondoltuk, mi a fideszeseket tartjuk hazugnak, meg aljasnak, meg ostobának, vagy bárminek, de nem, a fogyatékosokat szeretjük, elmondtam azonnal. És mégis kiragadták, látod, ha már kicsúszik a szádon, vége van. Én most már ilyen füllel is hallgatom, óhatatlanul, és akkor hallom, hogy a Komjáti Imre a mai beszédében egy olyan példát mondott, hogy a békák fára másznak, reménytelennek tartják azt, hogy föl tudjanak mászni a magas fára, ráadásul a huhogó béka tömeg alól az azt mondja nekik, hogy gyerek, nem, úgyse fog sikerülni, nem fog menni neked, és sérra potyognak le, feladják, nem mennek, de van egy béka, fölmegy a csúcsra, és mikor lejön és gratulálnak és ünnepelnek, hogy micsoda hőső fölmászott a fa tetejére, akkor kiderül, hogy nem hal. Hogy ez nem hallotta a huhogók, akik mondták, hogy nem lehet megcsinálni, ő neki nem szólt, nem értette, hogy nem lehet megcsinálni, ezért ő megcsinálta. Mert kiderült, hogy ez egy süket béka volt. Igen. És a Komjáti Imre azt mondta, nekünk is van egy süket békánk, Márki-Zay Péter. Hát mondom, erről fog az egész fideszes média, tele lesz azzal, hogy Komjáti Imre süket békának nevezte Márki-Zay Péter. Ha egy egész beszédet elmondasz, abból ki lehet vágni 2-3 másodpercet, vagy 4 másodpercet úgy, hogy utána arra egy komplett hazugságot felépítsenek, nem tudsz védekezni ellen. Ebben a mai világban sajnos az emberek 90%-ához csak a Fidesz hazugsága jut el. Az, hogy te előtte 2 másodperccel, után 2 másodperccel mit mondtál, itt volt nálam, hogy ez az Indiába küldené a szemműtétre az embereket, hát ugye az, hogyha valaki meghallgatja, persze, hogy nem. Én Szegedre küldtem egyébként konkrétan az embereket, de amikor Amerikáról beszéltem, azt a 4 másodpercet kiveszítessék. Szóval ezzel nem lehet védekezni, ez az aljasságnak olyan foka, és tudod, hogyha még egy perrel elmennénk, hogy én ilyet nem mondtam, és meg is nyernénk, mert lenne független bíróság, mint ahogy nincs. De ha lenne is, régi vége a választásnak. Egyébként esély sincs, mert a bíróság se ítélne mellettem, de hát hogyha 2 év múlva majd egyszer kimondják, és fizettetnek velük 40 000 forintot, mint most a legfelsőbb bírósága adattisztesítlen és törvénytelen adatfelhasználásért fizetett a fideszes állammal, hiába. Volt egy ilyen megafonos brancs, vagy valaki, aki mindenhova követnek? Vagy most ez? Is van. Itt igen, is volt Pécsen, persze. Most itt a Bohár Dániel volt. A Bohár Dániel, ezt nem tudom, hogy láttam azt a videót, amikor nem értettem meg azt a mondatot, hogy valaki hibázik. Azt, ezt hogy lehet épésszel bírni? Itt jól megfizetik azért, hogy ne értse meg azt a mondatot. De mindig, amikor én bárhova megyek, és mindenütt odaadják nekem, ez is egy hihetetlen gusztustalan dolog, hogy minden városba oda jön a helyi Fidesz sajtós, és megkérdezi, hogy támogatnák-e önök az energia import szankcionálását az Unióban. Tehát, hogy ne lehessen orosz gázt venni. Mindenütt elmondom, hogy nem, nem támogatjuk, soha nem is támogattuk, nem mondok ilyet. És erre Varga Mihály, akit normális, viszonylag tisztességes embernek néztem, de hát látszik, hogy az aljasságnak, lopásnak nincs határa. Tehát ez a Varga Mihály egy szerbiai magyar ismerős küldte el azt az SMS üzenetet, amit kapott Varga Mihály aláírással. Azt állítja, hogy az ellenzék, persze Gyurcsány és Márki-Zay vezette ellenzék, követeli. Tehát én mindenütt elmondtam, hogy nem támogatom, nem, soha nem volt ilyen, sehol nincs ilyen. És erre azt ír, ezzel riogatják az embereket, hogy mi követeljük azt, hogy állítsák, zárják el a gázcsapot. Na most, de mondom, rám van uszítva az összes megyei napilapnak az ember, az összes fideszes médium, minden nap megkérdezik ötször tőlem, mind az ötször elmondom, hogy nem, nem támogatjuk, nem, nem támogatjuk. És erre SMS-be körbe küldik az országba, hogy mi követeljük ezt. Mit lehet ez, és ez egy miniszter. Minek kérdezik meg? Mert azt várják, hogy hát, ha egyszer azt mondom, hogy igen. Hát most érted, ez, de nem unják meg. Ki van adva nekik? Szegény. És van olyan, amelyik elnézést kér utána. Elnézést tudom, meg kellett kérdeznem. Mondom, jó, hát nem, hogy ráharagszunk. Hogy lehet eljutni azokhoz az emberekhez, akikhez csak ez jut el? Na hát ez az, mondom, 4 éve dolgozunk azon, és amikor valaki meg fel van háborodva, a bal oldalon szoktak felháborodni azon, hogy milyen erős szavakat használok, ezt a buborékot valahogy át kell törni. Azon kísérletezek 4 éve, hogy tudjuk áttörni a buborékot. Például ma feljelentettük Szijjártót, semmi értelme nincs egyébként, természetesen semmi nem lesz belőle, kidobják, semmi. De hogyan tudsz ebből valami hangsúlyt, valami nyomatékot adni annak, hogy ez hazudik, hogy mi nem akarunk katonákat küldeni, hogy tud elmondani neked? Hát mondom, hát ha az a hírekbe bekerül, hogy mi feljelentjük Szijjártót azért, hogy azt hazudja, hogy akkor az emberek megértik, hogy mi nem akarunk katonákat küldeni Ukrajnába. Nem, nyilván pontosan tudom, hogy a rendőrség szegény ki fogja dobni az ablakon, hogy semmi következményem lesz. Szijjártót különben nem ezért kéne börtönbe csukni, hanem nagyon sok más mindenért, ugye a vakcina beszerzés például, vagy hazaárulás, azért itt van néhány lélegeztetőgép, meg mit tudom, hosszan lehetne sorolni, a Szijjártó az egyik legnagyobb bűnöző ebben a kormányban, ő egy személyben felelős sok-sok ember haláláért. Tehát azért mondom, hogy ő, de ez a legkisebb, hogy ő hazudik, hát mikor nem hazudott, hát persze, hogy hazudik. Lakásának a pénzével nem tudta elszámolni, jaktozott, és közben azt hazudta, hogy benne az irodában dolgozik. Tehát mondom, ez egy példátlan az ember ebbe a kormányba is. A hajviselete a legkisebb. De én őszintén szóval szégyenkeztem, amikor Lavrov az egy, most mindegy, hogy Putyin külügyminisztere, de az a megjelenésre az egy konszolidált úriember. És mellette ott van a Szijjártó ezzel a hajviselettel, hát komolyan mondom. Ez most be fog kerülni. Igen. Ez be is kerülhet. Hát azért mondom, hogy egy külügyminiszter, tudod, hát az tudjon már megjelenni, megviselkedni. Ez body shaming. Ez body shaming, elnézést kérek érte. Az is body shaming, amikor térdig a Balatonba állva nyilatkozott a Szijjártó. Tehát azért mondom, ez eleve egész életében ilyen idétlen szerepeket kapott szegény. Igen. Most már nem sok idejük lesz ezeket kiragadni, úgyhogy most már mondhatod szerintem. Már bármit mondhatunk, igen. Ha ebből botrányt csinálnak, csak jó. Csak reklám. A reklám az Ádám Show-nak. Ellenzéki hát kampány az kb. Így a előválasztáson volt az egyik csúcsponton, és azóta azért páran így elbizonytalanodtak, hogy ez mennyire tudható be ennek a propagandának, vagy te is felelősnek érzed magad, hogy lehetett volna. Én nem hiszem, hogy én jobb vagy rosszabb lettem volna az elmúlt 4 évben, hogy lettek volna ilyen-olyan. Persze az ember igyekszik mindig, meg van, amikor többet hibázik, van, amikor kevesebbet hibázik. De én azt gondolom, hogy az előválasztás utáni elbizonytalanodás az annak köszönhető, hogy már nem, ugye egyrészt a Fidesz lejárató kampányának én lettem a fókusza. Óhatatlan. Tehát az a sok minden, amit, és nem az elmúlt 4 hónapban mondtam én azokat a mondatokat, amiket most előszedtek, hanem az elmúlt 4 évben. Tehát ők ugye átnézték, szóval nekem egy ismerősöm szólt, hogy neki egy barátom szólt, hogy egy ismerőse, vagy egy tanítványa konkrétan, az abban a 100 fős csapatban dolgozik, amit a Fidesz rám állított. Tehát 100 ember átnézte az összes megmozdulásomat, mindent. Én nekem 4 év alatt minden beszédem online ott volt az interneten. Minden. Minden. Tehát én hetente 4 órát beszélek, ezek 100 ember végignézte az elmúlt 4 év heti 4 óráját, és kiragadták azokat a 4 másodperceket, amivel le lehet támadni. Elolvasták a szakdolgozatomat, végignézték a családi fotóalbumunkat a flickr.com oldalon, ott van a 100 000 fotóm ott van. Ezek végignézték a 100 000 fotót egyesével, és sok néger fotózott, akkor ez biztos neki ez különleges, vagy ámisokat fotózott, akkor ő is ámis. Tehát, hogy tényleg annyira szánalmas, hogy, és emberek ezzel töltik az idejüket. A szakdolgozatomat átnézték, azt mondja, na, megdicsérte Kádárt, megdicsérte Hortit, szitta Kádárt, szitta Hortit. Ennyire ráérne? Hát meg ezért fizették őket, de amúgy ezt is akkor meg fogják nézni, nem? ezt is meg fogják nézni, ott nézi 100 ember. Valamit, hogy... Őszintén szóval ismernek már kellően, úgyhogy nem kell. Nem is haragszom rájuk, még egyszer megfizetik őket, oké. Okay. Azok az emberek, akik járják, akár a magyar, akár... Nem lehet mindig felmenteni ezeket, megfizetőket. Igen, ennek van egy határa, tehát Szijjártót nem mentjük föl, pedig őt is megfizetik. Szegény gyopáros alapárt sokat szittam, pedig őt is megfizetik. Ő mentegetőzött is nekem, ez egy államtitkár, aki miatt 33 vásárhelyi lakás üresen kellett, hogy álljon, és ennyi család nem kaphat, gyerekek, érted? Ártatlan gyerekek. Azért nem élhetnek tisztességes körülmények között, mert egy gyopáros alapár nem hajlandó egy aláírást adni. Egy fillérébe nem kerül se az államnak, se gyopáros alapárnak, egy aláírásba. Nincs felmentés. Nem mondhatja azt nekem, hogy ő neki ezt parancsolták. Ekkora gazemberség egy SS-tiszt nem mentheti föl magát, hogy parancsra cselekedett, még nagyobb eséllyel menthetné föl magát, mint gyopáros alapár. Gyopáros alapárra senki nem. Őt nem lőnék le, hogyha ő nem gonoszkodna a magyar gyerekekkel. Tehát van olyan szint, ami igen. De egy újságírónál bár én nem mennék el propagandistának, ez biztos, de én elfogadom, valakinek nincs más állása, hát ezt csinálja. Igen. Mit fognak csinálni, hogyha nyer az ellenzék? Egy Bohárda nem mit fog dolgozni? Hát ő ugyanezt fogja csinálni még egy ideig egészen biztos, amíg a Fidesznek lesz pénze. Én azt is remélem, hogy mi a gazembereket börtönbe csukjuk, a vagyont azt visszaszedjük az államnak, amit ők elloptak, és akkor már senki nem fogja fizetni a Bohárdániel féléket. De őszintén szólva a világtörtlem azt mutatja, hogy az e-féle munkásra mindig van fizetőképes kereslet. Amíg tolvajok lesznek, addig a tolvajok meg fogják fizetni a gazembereket is, és meg fognak fizetni egyébként, hogy mondjam, jobb sorsra érdemes embereket, akik nem tudnak tisztességes munkából megélni, és ezért elmentek a tolvajokat szolgálni. Hogyan lehet megszólítani azokat a fiatalokat, akiket valamiért nem érdekel a politika? Hát egyrészt én sem tudom a választ természetesen, másrészt soha ennyire sikeresek ebben nem voltunk. Fókuszcsoport Ádámnak, Osváth Zsoltnak, Gulyás Mártonnak, és még nagyon sok nagyon tehetséges és érdeklődő embernek köszönhetően ma sokkal több fiatal érdeklődik a politikai iránt, mint az elmúlt 30 évben bármikor. Lehet, hogy 90-ben volt még hasonló fölendülés, de én azt látom, nagyon régóta figyelem a politikát, külföldön is láttam a politikát, 4 éve gyakorlom, 4 éve nem volt olyan, mint itt Pécsen most. Ott volt egy valaki 700 főre, valaki 500 főre taksálta ezt a tömeget, ami ott volt most a Kossuth téren, és hát mit mondjak neked, a fele biztos fiatal volt. És nagyon-nagyon sokan vannak. Jönnek, fényképeket osztanak meg, matricákat ragasztanak, és a többi. Tehát én le vagyok nyűgözve, hogy most mennyire aktív a fiatalság, és 4 éve soha nem láttam még ilyet. Ez most csak az utóbbi fél év, egy évnek köszönhető. Én azt szoktam mondani, hogy a Partizán interjú Gulyás Márton óta érezhető volt ez. Amit a Puzsér megreklámozott, akkor Puzsér nevét is nyugodtan mondjuk. Amit utána az Osváth Zsolt videó is tovább erősítette. Én azt látom, hogy ott indult el valami, hogy a fiatalok... De ez nem csak egy buborék, akik amúgy is foglalkoztak ezzel. Hát akár meg, de ez egy jó... sokan vannak, akik... Biztos sokan, akik nem, de ez a buborék, ez egy nagyon nagy buborék. Eddig meg nem volt buborék, tudod? Tehát eddig a fiatalok tényleg nem foglalkoztak a politikával. És most az elmúlt fél egy évben azt látom, hogy ez egy nagyon-nagyon erőteljes és nagyon dinamikus növekedés. Én itt fölírtam, mert megkérdeztem a követőket, hogy miért írtoznak a politikát, és így összefoglaltam pár szóban, hogy mit írtak. Az egyik az típus azt mondta, hogy úgy érzi, hogy amúgy sincs beleszólása, vagy nem érinti őt a politika. Ez szerinted mennyire igaz? Hát nézd, egy demokráciában, és Magyarországon legalábbis abban a technikai értelemben biztos, hogy demokrácia van, hogy van választás. Hát örüljünk, hogy van választás. Igaz, hogy befolyásolják, igaz, hogy csalnak, igaz, hogy sok ember helyett más húzza be az X-et, igaz, hogy akadályozzák az ellenzékéket, és még a hallott kormánypártiakat is leszavaztatják, de ezzel együtt legalább van szavazat. Tehát azt nem mondhatja senki, hogy az ő szavazata nem számít. Egyetlen, nekem egy barátom, 15. kerületben képviselő, egy szavazaton múlott, hogy ő bejutott, egy polgármester, szintén barátunk és kollégánk is most már, egyetlen egy szavazat hiány nem ő lett a polgármester. Le tudta volna váltani a volt országgyűlési képviselő polgármestert Kisteleken, aki egyetlen szavazattal nyert. Tehát senki nem mondhatja azt, hogy ő neki nincs szava. Az az egy szavazat, az pont eldöntötte volna a versenyt ott is, és ki tudja. Egy szavazat dönt majd egy körzet dönthet az országgyűlésbe, az ország sorsa minden egyes ember szavazatán múlik. Úgyhogy ilyen kifogás nincs. Sokan azt mondják, hogy ilyen nem merik felhozni a családban, mert ilyen generációk közt elég nagy feszültség van. Ez sajnos, és még azt sem tudom mondani, hogy én mennyire ügyes vagyok, és én bezzeg meggyőztem a szüleimet, mert az én szüleim és az apósom is akkor állt át, amikor már engem gyaláztak a Bayerék a tévében. Tehát ők csak akkor ébredtek fel. Apósom, aki nagyon elkötelezett fideszes volt, én amikor elindultam polgármesterjelöltként 4 évvel ezelőtt, akkor még mindig azt mondta, hogy hát ő, mint fideszes, nem fog a Fidesz ellen tehát rám szavazni, a veje ellen sem fog szavazni a Fideszre, inkább otthon marad. Aztán amikor nézte, akkor Pesti, nem Pesti TV-nek hívták, hanem Eko TV-nek éppen, nézte az Eko TV-t, és ott ezek a Bayer Zsolt félék, ezek össze-vissza hazudoztak rólam, gyaláztak, és a többi, és hát apusom így hallgatja, azt mondja, tehát ezek hazudnak, hát ez nem igaz, hát ezek hazudnak. Hát mondom, apuka, ezek eddig is hazudtak, csak eddig nem tudta. Most, hogy engem gyaláznak, és én rólam mondtak mindenféle ilyen ügynök, olyan tolvaj, ilyen gazember, hát persze, hogy tudta apusom, hogy nem Soros küldött, nem CIA ügynök vagyok, nem baloldali vagyok, nem kommunista, nem tudom micsoda, és akkor le volt döbbenve. Hát mondom, ezek eddig is hazudtak, csak a legtöbb ebben nem tudja. Szóval apusomat csak Bayer Zsolték tudták meggyőzni, én nem. És a szüleim azok ilyen hezitált, édesanyám is még, amikor én elindultam, akkor azt mondja, jó, a Fidesz tényleg lop, tényleg az emberek, de hát akkor kire? Hát az édesanyám, adom rám. Tehát, hogy nem mindenki teheti ezt meg, hogy elinduljon politikusnak azért, hogy a szülei odajának, sőt, egyik ellenzéki polgármester társam egy Pest megyei településen mondta, hogy az ő szülei továbbra is. Tehát ő ellenzéki politikus és polgármester, és a szülei fideszesek. Tehát, hogy még ilyen is van. Úgyhogy tényleg ez a buborék, ez nagyon erős, és meg kell győzni. Van olyan, nagyon sok fiatal jött oda hozzám, hogy ő már meggyőzte a szüleit, meggyőzte a nagymamát, amúgy is egy kicsit ugye bizonytalankodtak, és akkor megmutatták ezeket a videókat. Tudod? Tehát akár egy Osváth Zsolt, akár egy Gulyás Márton videót, akár azt a vágott-vágatlan összehasonlítást, hogy hazudnak, hogyan vágják ki a szavaimat, és a totál ellentétét belerakják. Ezt megmutatta a szüleinek, és volt egy csomó mindenki, azt mondja, erre a szülők is azt mondták, hogy hú, ez fölháborító, hát akkor tényleg. És átálltak. Szóval nagyon nehéz, de meg lehet győzni az időseket. Most még akkor mondok egyet, hogy azt gondolják, hogy a politikusok inkább a pozícióin indulnak, és... Szerintem is. Igen? Még egyszer. Én most nagyon aranyosak, ugye a Fidesz annak a rövidítése, hogy Fiatal Demokraták Szövetsége. Most, hogy járom az országot, a legtöbb fiatal demokrata az 60 év fölötti őszhajú férfi. Tehát a legtöbb kormánypárti politikus, akik az országban indulnak. Úgyhogy már ez is furcsa, és igen, ő szerintem tényleg, hogy nem Boldog Simonka és Voldemort, azaz Mennyi Roland. De ezek nem biztos, hogy a kivétel. Hogy ezek lehet, hogy fideszesek, azok többnyire tényleg a pozíciót, a pénzt akarják. De csak a fideszesek. Na most azt akarom, hogy... Őszintén szóval én többet buktam ezen, mint amennyit. Hogy mondjam, előtte sokkal jobban kerestem, nyugodtabban éltem, tehát ez nem anyagi megfontolás. De én optimista vagyok. Én azt látom, hogy az ellenzékben nagyon sok olyan új ember méretteti most meg magát, és igen, vannak régi motorosok, régi pártpolitikusok, akik benn vannak a parlamentben, most is ebből élnek, ez a fizetésük, stb. De most rengeteg olyan politikus indult, olyan új ember indult el az ellenzék előválasztáson, és nyertek is sokan, akik eddig legfeljebb önkormányzati képviselők voltak, és távolról foglalkoztak a politikával, nem ebből értek, stabil hátterük, stabil megélhetésük van, nem az iskolapadból ültek be a parlamentbe, hanem egy komoly szakmai karrier van mögöttük. Tanárok voltak, orvosok voltak. Helyi politikában 19-ben az önkormányzati választáson is már ezt láttam, hogy nagyon sok tekintélyes helyi ember, aki eddig nem foglalkozott a politikával, most belesodródott, elindult, fölvállalta, és ez egy nagyon jó dolog. Tehát én azt gondolom, hogy igenis az a titka annak, hogy megtisztítsuk a politikát, hogy tisztességes embereket küldjünk a politikába. Nem a lejáratodott régi figurákat, hanem minél több becsületes, tisztességes embert. És ez nem ront meg szükségszerűen hosszú távon a politika? Hát én azt gondolom, hogy nem, de a tapasztalat, az elmúlt 30 év tapasztalat az akár ezt a föltételezést is támogatja. Tehát persze látom azt, hogy nagyon sok olyan, akire én azt gondoltam, hogy bencés diák volt, hogy katolikus keresztény neveltetése van, stb. És aztán kiderül, hogy tömi a zsebét, lopcsa, hazudik. Ugye a Völner Pál például ilyen, nem egyedül. Hadházi Ákos mesélte, hogy a Fidesz hogyan válogatja az embereit, hogy azokba bízik csak, akik már sok mindent kaptak a párttól. Tehát akik egyre jobban elköteleződnek. Szóval sajnos tényleg lépésről lépésre egyre jobban magához köti a politika ezeket az embereket, és aztán már először kis dolgokat menteget, aztán már nagy dolgokat is mentegeti, aztán meg ott van benne nyakig. Ez alapján akkor támogatja mondjuk, hogy 2 ciklusos határidőben maximum 2 ciklusig lehessen valaki miniszterelnök. Az összes többivel nekem nincsen bajom, mert nyugaton sem korlátozzák azt, hogy egy parlamentben hányszor választhatnak meg valakit. Tény az is, hogy ezek az emberek előbb-utóbb tényleg ez a megélhetése, tehát őszintén szóval lehet, hogy a legtöbb országgyűlési képviselő már nem nagyon tudna visszamenni civil foglalkozásba, de még egy polgármester, alpolgármesternél is látom ezt. Vásárhelyen is több olyan példa volt, hogy valaki korábban magasrangú politikus volt valamilyen szinten, és aztán nem talált vissza a civil lényéhez. De ezzel együtt, tehát én azt nem korlátoznám, de a legfőbb hatalmat igen. Tehát az nem véletlen, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnökét például max. Kétszer lehet ugyanannak a személynek betölteni, mert óhatatlan, hogyha belenőne a hatalomba, akkor egy idő után magára szabná, és leválthatatlanná tenné magát. Ez nem jó. Én azért azt gondolom, hogy lenne ennél egy bővebb kör, ami azért... Ez egy érdekes dolog. Nagyon, az egész világban nagyon sok helyen, például a polgármesterek nagyon sokáig lehetnek polgármesterek. Nálunk történelmileg is így van ez. Pásztor Béla szerintem egy nagyon jó polgármesterként, azt hiszem 56 éve vezeti Veresegyházat. Viszont az egyetlen olyan hely, amit én tudok, hogy két ciklusban van talán korlátozva a polgármesterség, az New York. Kialakulnak bizonyos dinasztiák, amik azért nem biztos, hogy jót tesznek a politikai reputációnak. Igen, kétségkívül megvan ez a veszélye, ezzel egyetértek. De mondom, én hallamosta vagyok a világ, tehát én tanultam politikatudományt is, politológiát, Corvinuson. Hajlamos vagyok elhinni azt, hogy ami bevált egyes demokráciákban, annak megvan az alapja, megvan az oka, annak is, hogy miért két ciklusban korlátozzák az Amerikai Egyesült Államok mandátumát, de hogy miért nem korlátozták a szenátorokét. Még egy kérdésem lenne, mielőtt átadom a szót. Az, hogy ez ilyen kicsit távolabbra tekintős, hogy a demokrácia, mint olyan, hogy ez a 21. században az internet segítségével nem lehetne egy kicsit modernizálni, de. És közvetlenebb beleszólást biztosítani az De ember. Sokkal. Gyakorlatilag ma már, ugye ez a képviseleti demokrácia és a közvetlen demokrácia. A közvetlen demokráciának az egyik intézménye a népszavazás. Nem véletlen a Fidesz nem akarja, hogy beleszóljunk a vasárnapi bolzár kérésébe, ott se kopaszokkal akadályozták meg, hogy az ellenzék beadhasson egy népszavazási kezdeményezést. Aztán, amikor végül nagy sokára befogadták, akkor gyakorlatilag azonnal megszüntették, hogy még az aláírás gyűjtés se indulhasson el, mert tudták, hogy ezt elbukták volna. Tehát a Fidesz nem akarja, hogy az emberek közvetlenül beleszóljanak. Hát valljuk be, hogyha most a népszavazásra bocsájtanának jó néhány fideszes intézkedést, a Fidesz elbukná. Tehát egyszerűen nincs olyan, aki azt normálisnak tartja, hogy a minimál bér az ugyanannyit adózzon, mint a legmagasabb bérek, és még sorolhat. Nincs olyan, aki megszavazta volna, hogy a magánnyugdíjpénztárakat elvehessék. Nem véletlen kerüli ezt. Svájcban van, ahol nagyon sok népszavazás van például, ott a közvetlen demokráciának még nagyon komoly hagyományai vannak, bár ott volt az egyik utolsó ország a világon, ahol a nők szavazójogot kaptak. Nagyon döbbenetesen, sokáig 80-as évekig nem volt a nőknek szavazati joga Svájcban. Szóval vicces ugye, hogy egy szempontból egy példa a demokrácia, mert nagyon közvetlen, más szempontból meg a nők esetében meg egy rossz példa. Na jó, visszatérve, tehát ma már nagyon könnyen lehetne, és akkor maradjunk annál, hogy például elektronikusan szavazni. Azt nagyon sok helyen a világon lehet, tehát miért kell fölkelni, miért kell elmenni a szavazófülkébe, miért kell tényleg borzasztó módon megnehezíteni mondjuk a külföldön élő magyarok szavazati jogát, aki külföldön el lehet menni fizikailag, személyesen is, de adják meg az elektronikus szavazást egy biztonságos rendszeren keresztül, hiszen hogyha a bankban be tudjuk azonosítani magunkat, és pénzt tudunk utalni, akkor ugyanilyen azonosítani, meg ügyfélkapunk is van, és a többi, biztonságosan le lehetne adni a szavazatokat is. Igaz? És akkor könnyű hozzáférés lenne. Akárhol van a világon valaki, le tudná adni a szavazatát. Tehát én azt gondolom, hogy például ilyenekben nagyon is kellene előrelépni, igen. Egy csomó választási csalást ki lehetne szűrni, ami most sajnos megvan. Az ajánlás az már fent van. Nagyon sok ismerősöm elméletek gödényéket támogatta azt. Sok embernél kiderült. Igen, nem tudott róla, gondolom. Nem. Igen. Nem is. Hát a csalások sajnos most de is a Gulyás Marc is mondta, hogy ő is elméletek gödény. Tényleg? Igen. Na ez borzasztó, hogy micsoda csalások vannak ebben a rendszerben. Na de az, hogy legalább azt leellenőrizhetik, az már valami, de az előválasztásnál az ellenzék megmutatta, hogy lehet elektronikusan szavazni, lehet online szavazni, és ez egy működő rendszer. Fittül ment, teljesen jó volt. Hát fittül... Annyi támadást el is vártunk a Fidesztől, amennyi azt a rendszert érte támadás. Igen. De hát azért viszonylag szerény költségvetésben meg lehetett valósítani, akkor ezt valószínűleg nagy pénzzel, nagyon persze. Biztonságban meg lehet csinálni. Meg hát több országban megcsinálták persze. Már, tehát azt nem lehet mondani, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Hát... Ez csak akarat kérdése szerint. Igazából akkor átadom nekem a szót. Köszönöm. Én onnan kezdeném, hogy ugye arról már beszéltünk, hogy van valamilyen közös kapcsolódásunk, mert ugye mind a ketten villamosmérnökök vagyunk, közgazdászok vagyunk. Mi közös helyről jövünk, mi vásárhelyek vagyunk. Hoppá. Az én szüleim most is ott élnek, és mi egy iskolába jártunk. Tehát én is a Bethlen Gábor gimnáziumba végeztem. Nekem egyik meghatározó élményem volt a Bethlen. Uh-huh. És azt szeretném kérdezni, hogy önnek mit adott, mi az, amit elhozott máig a Bethlenből? Hát elsősorban a feleségemet. Tehát én 4 évig osztálytársak voltunk a feleségemmel, de most Makón volt egy kampányzárunk, és vásárhelyről is átment 2 osztálytársam és barátom Makóra például. Meglepődve, de örömmel láttam a közönség soraiba, hogy az a, azt hiszem 28-an voltunk az osztályban, és abból is csak 10 fiúk, és ott 3-an ott voltunk ezen a kampányzáron. A legtartósabb barátságok, azok szerintem a középiskolai barátságok. Én azért hoztam haza a gyerekeimet éppen 2009-ben Amerikából, mert a legidősebb fiam, így még 13 évesen, tehát az én általam beállított 14 éves kora előtt Magyarországon kezdett járni iskolába. Én azt mondtam, hogy ahol 14 és 18 év között él az ember, az az otthona. Hogy én úgy vagyok magyar, hogy vásárhelyi vagyok. Én vásárhely miatt és vásárhelyen keresztül kötődöm a hazámhoz, nemzetemhez és a többi, tehát hogy az embernek az nagyon sokat ad, a középiskola, a középiskolás kor. És aztán persze azok a nagy tanár egyéniségek, akik minket tanítottak, azok is nagyon sok jó példát adtak, hogy az ember elgondol, még akit nem szerettünk, az is később egy szeretett figurává válik, és nagyon jó emlék, jó, hogy mondjam, jókat nevetünk azóta is, és emlegetjük ezeket a tanárokat, a diák élményeinket emlegetjük, szóval én szerintem igen, meghatározó. Kezdjük egy gazdaságfilozófiai kérdéssel. Munkaalapú vagy tudásalapú társadalom? Nem tudom majd, hogy milyen nézetkülönbségeink lesznek. Én nekem munkaalapú társadalom, de nem abban az értelemben, ahogy a Fidesz érti. Közgazdasági értelemben. Tehát most azt senki nem vitatja, hogy egy okos társadalomban tudásalapúnak kellene a társadalomnak. Amikor munkaalapú társadalmat mond a Fidesz, akkor ők ugye arra utalnak, hogy nem segély, hanem munka. És én ebbe az értelemben mondom azt, hogy én támogatom a Fidesznek ezt a javaslatát és kezdeményezését, szerintem az embernek az önbecsülése miatt fontos, hogy ne ingyen kapjon pénzt, hanem hogy munkát kapjon és megdolgozzon érte. Tehát ebbe az értelemben munkaalapú társadalom. Azt senki nem vitatja, hogy itt nem ellentétben áll egymással, hanem kiegészíti egymást a tudás alapú társadalom, ami azt jelenti, hogy legyen Magyarország egy okos ország. Hogy ne elfolytsák az innovációt, hanem támogassák, hogy legyen szabad verseny. És ebben a szabad versenyben azok érvényesülnek, akik szorgalmasabbak és okosabbak. Azért az én megítélésem szerint a munka az nem bontható ilyen értelemben kétfelé. A szellemi munka, vagy a magasabban kvalifikált munka is munka, tehát a tudásalapú társadalom is munkaalapú társadalom, csak nem mindegy, hogy egy alap fizikai munkát végzünk, és azzal gyarapítjuk az országot, vagy pedig egy magasabb szintű szellemi munkával. Senki nem vitatja. Sokkal magasabb hozzáadott értéket. Nem, mondom, ez nem egymás, szerintem nem mond ellent egymásnak. Még egyszer, tehát azt szeretném hangsúlyozni, hogy amiben én egyébként támogattam mindig a Fidesz, ma is támogatom a közmunkaprogramot, nagy híve vagyok, az az, hogy az embernek nem elég a pénz, nem elég a segély, ezért vagyok például az alapjövedelem ellen. Én nagyon ellenzem az alapjövedelmet. Nem elég a pénz az embernek, munka kell neki. Értelmes elfoglaltság kell az embernek az emberi méltóság miatt. Ebben egyetértünk. Én viszont jobban szeretném, ha magasan képzett munkában lenne sokkal. Mindenki jobban szeretné. Nem kérdéses. És egyébként ez így is lesz. Ez nem kérdés. Pont az alapjövedelem vitában, amit sok mindenkivel megvívtam már, én sajnos sokszor elmondtam, Malthus, 200 éves angol-brit közgazdász volt, nagyon aggódott, hogy az emberiség exponenciálisan nő, a létszám a Földön, az élelmiszer termelés az meg lineárisan, és hogy tömeges éhínség lesz. Hogy éhezni fognak az emberek, mert túlszaporodik az ember a Földön, és hát valljuk be, ez 1820-as évek, ez egy logikus föltételezés volt. Az elmúlt 200 évben azonban az történt, hogy a mezőgazdaságból élők aránya az lecsökkent mondjuk 80%-ról 2%-ra, tehát hogy Egyesült Államokban talán még kevesebb, tehát nagyon kevés ember is elő tudja állítani azt az élelmiszer mennyiséget, ami kell az embereknek, és nem lett tömeges munkanélküliség. Tehát akkor lehetett volna aggódni, hogy úristen, mit fog az a sok ember csinálni? Hát ugye mindenki a mezőgazdaságiból élt, a földet túrta, aratott és a többi, sarlóval, kézzel vetettek. Technológiai fejlődést, azt figyelme, pontosan, nem vette figyelme. Így van, de most ugyanez van. Nem kell aggódni az alapjövedelem miatt, mert azok az emberek, akik a mezőgazdaságban dolgoztak régen, idézőjelben az a létszám a társadalomban, azok most nem munkanélküliek lettek, hanem olyan szakmákban vannak, ami lehet, hogy még 5 éve se létezett, lehet, hogy 50 éve nem létezett. Programozók, manikűrösök, 200 évvel ezelőtt nem volt manikűrös egy se. Most meg egy csomó ember ebből él. És akkor még sorolhatnám az összes többi szakmát, ami akkor nem létezett, most létezik. Tehát nem kell aggódni amiatt, hogy a technológiai fejlődés feleslegessé teszi az emberi munkát, lesz más munka. De dolgozzon, keressen pénzt, keresse a kínálat. Egy ilyen elméleti filozófiai megközelítés után beszéljünk egy kicsit arról, hogy a magyar gazdaság most már lassan mindenki azt mondja, hogy válságban van. Egyetért ezzel, hogy válságban van, még egyelőre látens módon. Mármint a magyar gazdaság? A magyar gazdaság. Kétségkívül válságban van. Tehát, és ennek az igazán nehéz időszaka az elkövetkezendő pár hónapban fog realizálódni. Ez is valószínűleg igaz. Igen. Hogy látja, hogy a taktikai kérdések azok viszonylag egyszerű, mert egy válságkezelésnél plusz bevételeket kell teremteni, és csökkenteni kell a kiadásokat, ez egy klasszikus modell. Viszont hosszú távon biztos, hogy struktúraváltásokat kell csinálni. Végig gondolták-e azt, hogy milyen struktúraváltásokat kellene végrehajtani a magyar gazdaságban? És itt visszautalok arra, hogy egy összeszerelő világból hogyan kellene valami magasabb szintre eljutatni ezt az egészet. Orbán egy modellt választott 10 évvel, 12 évvel ezelőtt. Ő azt mondta, hogy leértékeli a forintot, ezáltal olcsó lesz a magyar munkaerő, ide jönnek a nyugati befektetők az olcsó bérmunkáért, és akkor felszívják a munkanélküliséget. Nem jött be neki. Nem így történt. Ezt Matolcsival együtt találták ki. Ők tényleg leértékelték a forintot, bedőltek a devizahitelesek. Azok az emberek, akik nem tudták fizetni a lakáshiteleiket, azok szétnéztek, és azt látták, hogy az olcsó forint miatt a nyugati munka sokkal jövedelmezőbbé vált, mert az euróban fizetett bérek forintba hirtelen fölmentek, amikor leértékelték a forintot. Itt nem tudta fizetni a devizahitelét, kint meg hirtelen nagyon vonzóak lettek a bérek, és kimentek nyugatra. Hogy Orbánék nem számoltak azzal, ez egy roppantú szűklátókörű ostoba gondolkodás volt, ők nem gondoltak arra, hogy nem a külföldi munkáltatók fognak idejönni, sajnos nem jöttek, hanem a magyar munkaerő fog kimenni nyugatra. Ez egy trianoni méretű katasztrófa a magyarság számára, de ekkora vérveszteségünk Trianon óta nem volt. Tehát ez egy óriási probléma, 800 000 magyar elment innen. De minden hatodik gyerek kint születik, tehát ez egy tényleg hatalmas katasztrófa, amit ráadásul nem gonoszságból, hanem ostobaságból követtek el. Na most ez a modell nem jó. Lebutították a szakmunkás képzést, a technikus képzést Magyarországon, és a többi. Tehát Magyarországon nincs versenyképes oktatás. Sem szakmai oktatás, sem tudományos munka. Tehát végtelenül le van butítva a teljes magyar oktatási rendszer. A PISA felmérések mutatják, hogy mennyire nem versenyképes a magyar oktatás. Hogy folyamatosan egyébként 2005-től kezdve, tehát nem 2010-től, már 2005-től kezdve így megy lefele a PISA eredmény, és hogy ez még csak nem is a liberális, illiberális probléma, azt mutatja, hogy a lengyeleké meg így megy felfelé. Tehát az is egy illiberális ország, de ott jó az oktatás, ott skandináv szintet értek el az oktatással. Ott a gazdaságfejlesztésre helyezték a hangsúlyt, ott az Európai Uniós pénzeket is gazdaságfejlesztésre költötték, például azért, mert az uniós támogatásokat nem 100%-os intenzitással térkövezésre, szökőkútra, low wellnessre hívták le, hanem kisebb intenzitással adták oda vállalkozóknak, akik befektették, megtérülő beruházásokba tették és fejlesztették a gazdaságot. Nálunk Hódmezővásárhelyen is vannak lengyel cégek, Lengyelországban meg alig vannak magyar cégek. Tehát a lengyelek jóval előrébb kerültünk, pusztán azért, mert tisztességesen, okosan oktatásba, gazdaságfejlesztésbe investáltak. A kijárat Magyarországnak is pontosan ugyanez. Nekünk egy nagyon jó oktatási rendszerre van elsősorban szükség. A magyaroknak a nyelvtudása a környékbeli országokhoz képest sajnos rossz. Nekünk az a cél, hogy ha 12 évig ott tanulják a nyelvet az iskolában, abból olyan eredmény jöjjön ki, és ehhez a tanárokat, az oktatást kell fejleszteni, minőségbiztosítást bevinni. A pozitív pszichológiának voltam egy konferencián egyszer, ott egy olasz tanárnő Budapesten az egyik gimnáziumból alkalmazta az egyébként Csíkszentmihályi professzorhoz köthető elméletet, és az eredmény bizonyított, az olasz OKTV versenyeken az első 16-ból legalább 15 az ő diákja volt. Ami valami hihetetlen eredmény. És pusztán azért, mert ez egy jó tanár volt, és szabadjára engedte a gyerekek fantáziáját. Azt mondta, a gyerekek mindegy, mit milyen, írjunk egy színdarabot, amiről akartok. Ti választjátok meg a témát. És a gyerekek, ha azzal foglalkoztak, arról beszéltek, amit szeretnek, Neki azt mondta, mindegy, miről csak olaszul beszéljetek. Csak ezzel foglalkozzatok. És ezáltal lelkesedtek a gyerekek, érdeklődött, és ha érdeklődnek, odafigyelnek, energiát tesznek bele, és megtanulnak egy nyelvet. Tehát, hogyha ezt alkalmaznák a magyar oktatásban minden tanár, minden iskolában, akkor már sokkal több információt felszívnának a magyar gyerekek. Hasonlóképpen lehetne a kémiát, a biológiát, a matematikát, meg minden más tárgyat is. Ezzel szemben mit csinált ez a kormány? Még a szabad tankönyvválasztást is betiltotta. Csak abból a, már akkor elavulnak ezek a tankönyvek, amikor kinyomtatják őket. Ma digitális tankönyv kellene, hogy legyen digitális tananyag, és versenyezzen egymással az innováció. Ha valaki kitalálja, hogy hogyan lehet jobban megtanítani a kémiát. Egy jó vicces kísérlet egyébként, ahogy te nagyon népszerű vagy az interneten, vannak olyan fizikatanárok, kémiatanárok, akik fantasztikusan népszerűek, mert zseniálisan jó kísérleteket mutatnak be, jól tudnak magyarázni. Miért ne nézhetné ezt minden gyerek? Miért ne használhatná ezt a tananyag átadására minden kémia meg fizika tanár az országban? Tehát ha az innovációt szabadjára engedjük, ha mérjük a teljesítményt az oktatásban is, mint ahogy minden gyárban mérik a teljesítményt, mert a vállalkozók már tudják, hogy ez pénzre megy. Az oktatásban is tessék mérni a teljesítményt, elismerni az innovációt, jutalmazni a sikeresebbeket, és az egész ország el fog indulni felfelé. Tehát van megoldás, és ha az oktatás, a tudás elindul, akkor magasabb fizetések lesznek, versenyképesebb magyar vállalkozók, azok ki fogják találni azokat a termékeket, amit el lehet adni Romániában, meg Kínában, meg Ausztráliában is. Az export többlet elindul, ha szabadjára engedjük a gazdaságot, és nem attól kell félni egy vállalkozónak, hogy jön egy fideszes, elveszi a cégét, jön az adóhatóság, addig keres valamit, amíg talál, amiért meg tudja büntetni. Adminisztrálni kell, a mezőgazdászok borzasztóan mérgesek most a kormányra, mert minden papír munkát kell. Én megértem, hogy nem lehet akármilyen vegyszert kiszórni a földekre, és ezt nyilván kell tartani, de akkor adjanak neki egy applikációt. Legyen egy verseny abba, hogy nekik a gazdának könnye legyen. Beszkennel egy QR kódot a vegyszerről, a táblát a GPS koordináta alapján be tudja jelölni az applikáció, tessék, automatikusan 2 perc alatt ott van az egészet, le tudnák adminisztrálni, rengeteg időt, kellemetlenséget megsporolnának a gazdáknak. Ma, amikor már a traktorokat, meg a kombájnokat nem is kéne vezetni, mert GPS vezeti őket a földön. Amikor automata fejőgépek vannak. Ha mi lemaradunk a világtól, és Orbán Viktornak a legnagyobb bűne az, hogy mi elmaradtunk a világ színvonalától, akkor Magyarország egy szegény ország lesz. Hogyha mi elkezdünk innoválni, és miért ne lehetne sok grafiszoftunk? Ugye a Bojár Gábor az egy nemzetközi versenyképes céget alkotott. Miért ne lehetne, hogyha szabadjára engedjük az innovációt Magyarországon, akkor nagyon sok jó exportképes termékünk van, de ehhez nyelvtudás kell, ehhez nagyon jó oktatás kell, és egy olyan kultúra, ahol az emberek, hogy mondjam, angol nyelven megnézik a videókat, hihetetlen jó videók vannak, ez a TED, biztos ismeritek, ez a így van, Tech Talks, Technology Entertainment Design. Ott van hihetetlen mennyiségű info. Én is le voltam döbbenve például, hogy a növények hogy kommunikálnak egymással, hogy a gyökereik összeérnek a földben, és átadnak egymásnak tápanyagot, hogy megismeri a fa, hogy melyik a saját magonca, és annak több tápanyagot ad, mint a többinek. Hogy az erdőben egy társulás, az valójában kommunikál, együtt él, és a többi. Én ezt annól nem tanultam, lehet, hogy nem is tudták, akkor még nem csináltak ilyen szénizotópos vizsgálatokat. De ezt ma már, ezt hogyha ma publikálnák a Science magazinban, holnaptól minden magyar iskolában minden biológia tanár taníthatná. Én állítom, hogy még most se tanítják. Az oktatásra még kitérünk, pár lelőtt egy kérdésemet, tehát akkor egyértelmű, hogy a porosz és a skandináv típus közül a skandináv típusú oktatás az, ami az ön szívéhez közel áll. Két kérdésem lenne még a gazdaság szűkembet körében. Az egyik, ami számomra egy kicsit problémás, az az, hogy a minimálbér emelkedése és az ehhez köthető effektivitás vagy hatékonyság kérdése nagyon erősen elszakadt az utóbbi időben ez a kettő. Értem, hogy van egy elég erős nyomás, hogy a minimálbért közelíteni kell az európai átlaghoz, de a másik oldalon meg az látszik, hogy ezt ellentételezésként elkezdik rontani a forintot, tehát igazából a minimálbér nem nő, de megfizettetik a nem exportőr vállalatokkal azt, amit mondjuk a nagy exportőrök vagy a multik nem kell, hogy megfizessenek. Hogyan lehetne ezt orvosolni? Hát ugye két problémával is legalább számolni kell. Az egyik az, hogy a minimálbér az egy adó, technikai kérdés is. Annak idején, amikor a Fidesz első kormány alatt nagyon dinamikusan felemelték a minimálbért, azt hiszem talán 20 ezer körülről 50 ezerre, 40-50 ezerig emelték. Sőt, bement egy csomó manufaktúra, meg mindenféle. Mindig van ilyen hátrányos vonatkozása, de valójában ők akkor az adócsalást iktatták ki. Ugyanis már akkor sem volt olyan vállalkozó, olyan ember, aki ténylegesen 20 ezerért dolgozott volna. Ilyen ember, tehát ma is mondhatnák azt, hogy a minimálbér 100 ezer, de 100 ezerért nem dolgozik senki. Már most persze tudom, hogy van közmunka, és most éppen emelték 100 ezerre, de valljuk be, fizető, tehát versenyképes munkát 100 ezer forintért senki nem ad Magyarországon. Abban nem lehet megélni, mindenki, aki normálisan tud dolgozni, az ennél jóval többet kér. Egyszerűen nem megy el kevesebbé dolgozni. A Fidesz, amikor tehát fölemelte arra a szintre a minimálbért, a hivatalos minimálbért is, ahol az emberek valójában kerestek már csak zsebbe, akkor valójában a szürke gazdaságot fehérítette ki, vagy a fekete gazdaságot ott szürkítette ki. Tehát ez egy adótechnikai kérdés volt, nem az emberek kezdtek ettől önmagában jobban keresni, hanem az állam bevételét emelték meg. De hozzáteszem, ez azt jelenti, hogy akkor a társadalombiztosításban is befizették a járulékokat, az emberek, akik addig is megkapták ezt a bézden feketén, azok hirtelen akkor megkapták a biztosítást is hozzá, a társadalombiztosítást is hozzá, tehát nyilván ez egy teljesen legális, jó dolog volt. Persze lehetne a minimálbért fölemelni 1 millió forintra is, és akkor tömeges munkanélküliség lenne Magyarországon, mert azok az emberek, akik nem tudnak kitermelni egy vállalkozónak ennyi pénzt, azokat ki fogják rúgni, hiszen a vállalkozó nem tudja megfizetni. Tehát nyilván van ennek egy észszerű mértéke, de itt jön a jó hír, hogy az Európai Unióban van erre egy szabályozás, van erre egy elv, ahogy mi a kormányprogramunkban is leírjuk, az európai minimálbér számítás elveit kell alkalmazni. És ez nem azt jelenti, hogy Luxemburgban meg Magyarországon fillérre ugyanannyi lesz a minimálbér, hanem hogy minden társadalomban a megélhetéshez és leginkább az átlagbérhez viszonyítva egy bizonyos szintet meg kell adni a munkásoknak. Tehát ha ahogy emelkedik az átlagbér, úgy emelkedjen a minimálbér is. Alapvetően ez az alapelv, és most egyébként a 200 ezer forinttal a Fidesz elérte az európai számítás szerinti először, de elérte ezt a szintet. Most az a cél, hogy minden évben ezt a szintet tartani kell. Tehát, hogy ne érezzék azt a munkások, hogy na most választáskor megkaptuk, de utána már nem érdekes, utána megint elinflálódik. Hiszen az inflációval a Fidesz visszaveszi ezeket az emeléseket, elinflálja. Hogy ez ne történjen meg, ezért továbbra is azt a szintet tartani kell, amit az uniós minimálbér számítás biztosít. Az oktatásnak van egy nagyon fontos társadalmi rétegek közti átjárás biztosító szerepe, hiszen a tehetségeket el kellene kezdeni föláromoltatni, és ezzel mobilitás, igen. Így van, a társadalmi mobilitást kellene, hogy szolgálja. Tehát úgy működik, mint egy lift, tehát vertikálisan mozgatja a tudást. Ma egy olyan liftünk van, ami az első emeletre már nem megy le, tehát nem ér le oda, és nagyon fontos szerintem, és hogyan látja azt a kérdést, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy a leghátrányosabb helyzetűeket valamilyen formában, ha nem is az ötödikre, de legalább a első-második szintre föl kéne juttatni, mert ez nagyon sok társadalmi problémát megold, például a tudásalapú társadalmat, például a hátrányos helyzetű kérdését, ezen keresztül a cigányság kérdését. Ez egy borzasztóan égető kérdés, azt gondolom, a Magyarországon. Nos, erről beszéltünk már sokat, igen. Az érdekes, hogy az átkosban, a szocializmus éveiben, akkor az oktatás az egy valódi társadalmi mobilitást tudott biztosítani. Az én apósom például megzitlábas paraszt gyerekből orvos lett. Tehát akkor a legszegényebb alulról induló embereknek is az iskola az tudott tehetség alapon megélhetést biztosítani. És az a katasztrófa, hogy nem csak az oktatás színvonala romlott az elmúlt 30 évben, vagy azon belül az elmúlt 15 évben, hanem a társadalmi mobilitás lehetősége is kikapcsolódott az oktatásból. Amikor Skandináviával vetjük össze, például Finnországban, mi a csúcson van a PISA felmérések szerint, ott szinte nulla mértékben befolyásolja azt, hogy kiből lesz orvos és kiből lesz fizikai munkás, az, hogy a szülei milyen anyagi helyzetűek vagy iskolázottságok voltak. Az oktatás olyan mértékben képes a tehetségeknek teljes kibontakozást biztosítani, hogy nem számít, hogy honnan jött. Csak a saját képességei határozzák meg, hogy a gyerek meddig jut el, és nem az, hogy a szülőnek van pénze, vagy a szülőnek volt iskolája. Magyarország az ellenkező véglet. Magyarországon több mint 90%-ban azt határozza meg, hogy kiből mi lesz, hogy a szülei mik. A szülei, ha tehetősek és képzettek, akkor ő is magas képzettséget fog szerezni, és tehetős lesz. Ha közmunkások a szülei, akkor neki esélye nincs. Ezen kell változtatni egyébként a tehetségek érdekében, és az ország gazdasági érdekében is. Meg kell nézni, hogy csinálja. Hogy csinálták akár 90 előtt nyilván, tehát hogy ne legyen ilyen akadálya, és most nem csak arról van szó, hogy a mi programunkban az van, hogy az első diploma ingyenes, hanem hogy diákvárost kell építeni például, és nem Fudan Egyetemet támogatni. Említette az első diplomához jutásnak a ingyenességét. Abszolút mértékben támogatom, de fölrémlik előttem egy ilyen elég disszonáns helyzet. A 2000-es évek, amikor mindenki kommunikációs szakemberként végzett. Így van. Egyébként akkor is, azt is a Fidesz rontotta el, az egyébként általában nagyon szimpatikusnak tartott Pokorni Zoltán volt az a oktatáspolitikusunk, aki annak idején kitűzte célul, hogy az adott évfolyamnak a fele az járjon egyetemre, felsőoktatásra. Ami lehet, hogy el fog jönni egyszer, meg lehet, hogy mára akár meg is valósulhat, de 20 évvel ezelőtt, amikor ők ezt kitűzték, ez egy tömeges diplomás munkanélküli képzést eredményezett, mert mindenki altaisztika szakra, meg mongolisztikára ment, vagy legalábbis sokan ahhoz képest. Kommunikációs szakemberek. Vagy kommunikációs. Olyan szakokra képeztek embereket, amivel nem lehetett elhelyezkedni. Vagy például nekem egy tűzoltó ismerősöm a szociális munkás szakot végzett, mert a tűzoltóság nem írta elő neki, hogy milyen. Azt mondták, ha felsőfogi érettséged van, akkor több pénzt fogsz kapni. Vagy egy álláshoz kötelező volt bármiféle diploma. De könyörgöm, akkor miért nem katasztrófavédelmet tanul, vagy bármi egyebet, amit a szakmájában használni tud, nem? A legegyszerűbb, legolcsóbb szakod. Ugyanaz, mint amikor nyelvtudás. Előjöttek, hogy legyen nyelvtudás, mindenki elkezdett eszperantóul tanulni. De az eszperantó nyelvtudással semmire nem ment az életben, valljuk be, és most nem akarok megsérteni eszperantistákat, édesapám is nagy eszperantista volt, de az eszperantó nyelvet a való életben nem használják, nem fogod tanulni semmit, nem fog kommunikálni a németekkel, angolokkal, eszperantóul. Tehát valójában mindenkinek azt kellett volna mondani, hogy neked angolul kell megtanulni, és annak még értelme is lett volna. Ehelyett valamennyi energiát belefektettek fölöslegesen mondjuk egy eszperantó nyelv tanulásába. Tehát, hogy ezt a fajta ostobaságot kell kiirtani a magyar gondolkodásból, hogy ésszel. Tehát csak a normalitás, legyen normális, az már tök elég lenne ahhoz, hogy egy olyan országot építsünk, ahol ésszerű dolgok történnek, és nem fölöslegesen dobjuk ki a pénzt az ablakon, olyan dolgokat várunk el, ami csak teher az embereknek, és semmi haszna nincs. Tehát ez a józanság, ez hiányzik szerintem az oktatásból is. Hogy tényleg azt mondjuk, és egyébként ebben a Fidesz nagyon sokat fejlődött az elmúlt 12 évben, az első Fidesz kormányhoz, ami nekem összehasonlítva szimpatikusabb volt, mint az utóbbi három, de az tény, hogy a műszaki képzést erősítették, erőltették, támogatták, és ezeket a fölösleges, hogy mondjam, használhatatlan diploma, csak dísznek, ablakba, stb. Ezt visszaszorították. Ez önmagában pozitívum. Önkormányzatiság. Centralizáció vagy decentralizáció? Mi azt gondoljuk, hogy az önkormányzatiság az a demokráciának az egyik alapja. Az állam föntről, központilag Budapestről ne szóljon bele abba, hogy Hódmezővásárhelyen a nekünk járó forrásokat mire fordítjuk, azt a vásárhelyek el tudják dönteni, hogy ők mit akarnak, ott milyen fejlesztést, milyen építészetet, milyen hagyományokat őriznek, stb. Tehát igen, egy decentralizáció, ez a demokráciának az egyik alapja szerintem, hogy mindent arra a szintre kell delegálni, ahol a problémát fölmerül, és ahol meg lehet oldani. Ne szóljanak bele abba, hogy a vásárhelyek hogy akarják szabályozni az építészetéket, és a többi. Nem azt jelenti, hogy ne legyen országos szabályzat, de természetesen a helyi hatósági feladatokat azt adják vissza az önkormányzatoknak. Elvették tőlünk az építéshatóságot, most ránk erőltethetnék azt, hogy a gyönyörű szép Kossuth térre építsünk egy stadiont. Mert sajnos a vásárhelyek ezt nem tudnák most megakadályozni. A Fidesz elvette ezt az önállóságot a városoktól. És még az adókivetés jogát, vagy az önálló adószabályozás jogát, az önálló bevételeket. Nem önálló egy város, ha nincsen saját államtól független bevétele, és ki van szolgáltatva az államnak. A Fidesz azért centralizált, hogy kiszolgáltassa az önkormányzatokat, az egyházakat. Az egyházaknak sincs saját bevétele, az állam támogatására szorulnak, nagyon könnyű azt mondani, hogy persze, megkapjátok a támogatást, ha minket szolgáltok. Ha ti békepapokként a tolvajok mellett fogtok prédikálni vasárnaponként, akkor kaptok pénzt, ha őszintek vagytok és Jézust hirdetitek, akkor meg nem kaptok pénzt. Hogyha kritizáljátok a lopást, akkor nincs pénz, Jézus ezt tenné, ha eláruljátok Jézust és a tolvajokat szolgáljátok, akkor van pénz. Nem lehet az egyházat az államszolgálatába állítani, anyagilag is függetlenné kell tenni. És ugyanez van természetesen az önkormányzatoknál is. Tehát az önkormányzatok nem az államot kell szolgálják, hanem a saját lakóikat. Ehhez függetlenség kell, anyagi függetlenség, jogi függetlenség. Egyetértek, bár azt gondolom, hogy kis településeken viszont az nem rossz módszer, hogy a végrehajtó hatóságot, azt meg centralizálják, tehát ez, a körjegyzőségek. Ez okos dolog volt, hiszen nekünk is közös hivatalunk van például Mártéjjal. Az egy olyan pici település, hogy önállóan gazdaságilag nem éri meg fönntartani egy saját hivatalt. Tehát ez egy logikus dolog, hogy nem lehet mindent, mindenhova egy 300 fő, egy 50 fős, egy 2 fős falunak nem lehet ugyanazt a szervezetet, adminisztrációt fönntartani, mint egy nagyvárosnak. Jó, hát rengeteg kérdésünk lett volna még, de azt gondolom, hogy itt véget ér. Egyetlen egy kérdésem van még, sportol-e? Én pláne mióta eltörtem a kezemet, életemben először törtem el bármit, azóta nem, meg a kampány miatt nem értem rá. Én nem amúgy sem versenysportot űztem, hanem kerékpároztam, gyalogoltam, hegyet másztam, biciklisztem, azt mondtam, úsztam. Nekem a kedvencem a hegymászás, hogyha tehetem, akkor kimérjek a Biharban, hozzánk az van legközelebb, és ott kirándulunk, hegyet mászunk, de nagyon nagy élvezettel voltam a Retyezádban, Fogarasban, máshol is, Bucsecs hegység és a többi, elsősorban oda szoktunk menni, de voltunk az Alpokban is, máshol is. Tehát én nekem személy szerint a hegymászás az egy ilyen, nem sport inkább, de kikapcsolódás, kirándulás, a többi. Igen. Ma még lesz valami, vagy már? Nem, megyünk haza vásárhelyre. Megkapunk egy feladatot, aztán holnap reggel kerünk föl, és megyünk Tiszakécskére, ott is még nem tudom hány sajtó lesz út közben. És aztán megyünk tovább. Hát 3 nap van már csak, úgyhogy nagyon... Meg kell húzni. Mi? Meg toljuk, meg húzzuk, és aztán reménykedünk. És most elindultunk haza Pécsről. Ez volt a villáminterjú Márki-Zay Péterrel. Mondtam, hogy ha van lehetőség tőle kérdezni, akkor megpróbáltam. Nem vagyok egy nagy interjús, de legalább olyat, amit lehet, hogy még nem mondott el ezerszel. Te is elégedett vagy? Nem. De hát ez van. Miért nem? Hát mert... keveset kérdeztünk, és egy csomó dologra nem kaptam választ, de hát majd. Egyébként meg elmondta, ami fontos szerintem, úgyhogy oké. Okay. Mármint, nem volt elég időnk? Hát igen, nem beszéltünk az egészségügyről, de hát mindegy, ennyi fért bele, jó volt ja, az. Hát ez van, ez is csoda mondjuk most, főleg a kampány utolsó hetében, hogy ennyi időnk volt, majd egyszer, hát ha lesz lehetőség többet beszélgetni erről. Úgyhogy oké, okay, jó volt, most vezetek, úgyhogy hajrá haza. Jó, a héten még jön egy videó, amit még ezelőtt az interjú előtt vettem fel, streameltem, politikai véleményt mondok. Szokásos, essünk túl a politikán, a jövő héttől már nem kell politizálni annyit. Nem? De most ez a hot topic a héten, még kéne mondani egy okosat. Ádám megígérte, hogy többet meghív, de hát nem tudom, azért úgy látom, hogy évente egyszer sikerül bejutni. Na jó van. Szavazzátok meg a kommentekben. Ilyen utazós vlogokat kéne csinálni. És szavazzátok meg, hogy apu mennyit szerepeljen a jövőben. Hát azért nem túl sokat jó.